www.attableek.com, The Reviver of Iman. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى المصنف رحمة الله عليه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأنا عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے مسلسل بالاولیت اس کو کہا جاتا ہے. مسلسلات یہ حدیث پاک کے علوم میں سے ایک خاص علم ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا رسالہ مشہور ہے. البتہ اس حدیث کا جو تسلسل ہے یہ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ تک ہے. اس کے بعد سفیان ابن عیینہ ان عمرو ابن دینار ان ابی قابوس ان عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجح قول کے مطابق یہ تسلسل آگے نہیں ہے. بہرحال اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی رحمت کھینچنے کا ایک طریقہ سکھلایا کہ خدا کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو اترے مسلح دھار. اس کا طریقہ کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن. اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا شروع کر دو جتنا بھی ہو سکے, جہاں ہو سکے, جس پر ہو سکے. کتے کو پانی پلایا, مغفرت شروع کر دو. پھر تمہیں بغیر دعا کے وعدہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال تلقین فرمائے ہیں تو اس عمل کے اندر اس کی تاثیر تلقین فرمائی ہے کہ اس عمل کی تاثیر کیا ہوگی. دو چیزیں بنیادی طور پر آپ نے, ایک تو عمل کی تاثیر اور ایک اس پر اجر و ثواب آخرت میں تمہیں کیا ملے گا. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اور ہمیں نصوص کے اندر اسی کو تلاش کرنا ہے. حضرت قاسم العلوم مولانا قاسم دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ علم میں جو عمق حاصل ہوا اس کا کیا طریقہ ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نصوص کے اندر ایک تو یہ تلاش کیا کرتا تھا پڑھنے کے زمانے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں اتاری ہے، انسانوں کو کیا دینا چاہتے ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات جو فرمائی ہے اس میں امت کی کون سی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کا ہمیشہ اس میں غور کیا کرتا تھا اور اس کے لیے الفاظ آیت کریمہ کے ہو یا احادیث کے ہو اس لفظ میں بے شمار غور کرتا تھا۔ مثال، ایک مثال دے دوں، مثلا افضل و اعمال والی جو حدیث ہے اس میں آپ نے اطعام الجائع، اطعام الجائع، تو دیکھیں یہاں آپ نے اطعام المسلم، اطعام الطالب، اطعام العالم، اطعام البزرگ، نہیں اطعام الجائع۔ میں یہ غور کیا کرتا تھا کہ یا حضرت کیوں فرما رہے ہیں کہ بھئی ایسے کو تلاش کرو جس کا پیٹ چیخ رہا ہو کھانے کے لیے، اس پر جو کچھ ملے گا۔ نصوص کے اندر بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو منشأ وحی، جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے یہ بات ہدایت، ہدل للناس ہدل للمتقین، وہ کون سی ہدایت دینا چاہتے ہیں اس سے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ سے کون سی تربیت اپنی امت کی کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے منشأ وحی، اس کو تلاش کرنا۔ دوسری چیز جرح علی الباطل، کہ اس آیت سے کس باطل کا توڑ، کس پر جرح ہو رہی ہے۔ علماء جانتے ہیں، طلبا نے پڑھا ہے کہ نزول قرآن کے وقت دنیا میں بنیادی طور پر چار باطل پھیلے ہوئے تھے، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے ان پر جرح، باطل، ان کی ایک ایک چیز کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز القبیر میں لکھا ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو احوال کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس امت کے اسی طبقے کے لیے ہدایت ہے۔ منافقین کے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر کہ تقریباً 100 احوال ان کی بری صفات، بری عادتیں، ان کے برے اخلاق پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قرآن کا مقصد فقط ان پر جرح کرنا نہیں ہے، قیامت تک آنے والی جو امت ہے وہ ان چیزوں میں غور کرے کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں آ رہی ہے۔ چپکے چپکے اعتاد، امراض تو چپکے چپکے آتے ہیں، پتہ چلتا نہیں ہے، پھر جب وہ ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر اتنا بڑا مرض ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر لائن کے جو گزشتہ، مثلا بنی اسرائیل کے تاجروں کے، علماء کے، احادیث میں ان کی عورتوں کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں، وہ اس امت کے اسی طبقے کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اس میں غور کرے کہ ان میں کی کوئی چیز کہیں میرے اندر تو نہیں ہے. یہ ہے جراح علی الباطل. یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم انصاف کا ترازو, عدل کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. یہاں منشا کیا ہے؟ منشا تو یہ ہے کہ ہر امتی اپنے ہر چیز کے اوپر یہ سوچتا رہے کہ یہ جو کچھ صبح سے لے کر شام تک ہو رہا ہے ایک دن یہ تولا جائے گا. اس کا استحضار, دھیان, فقط عقیدے کو پھیلانا یہ مقصد ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے اپنے بارے میں کہ یہ میری ایک ایک چیز تلے گی. اور بھائی زینو قبل انتو زنو, حاسبو قبل انتو حاسبو, وزن کرنے سے پہلے وزن کرو کہ سفر کرنا ہے. بھائی ایئرپورٹ پر تو نہیں بھائی, اس میں تو 30 کلو لکھا ہے, یہ تو 32 ہے, 2 کلو نکال دو. نکل جائے گا میاں. ارے بھائی تجھے سفر کرنا ہے کہ مجھے کرنا ہے؟ وہاں پریشانی ہوگی تو کون لے آئے گا؟ نکالو اس کو یہ وزن. کہ نہیں یہ اس میں نہیں چلے گا یہ وزن, وہ ایئرپورٹ والا جو ہے اسکیل وہ چلے گا, وہ جو کہے وہ صحیح وزن ہے. ہمارا اپنا وزن صحیح نہیں ہے. ہاں ان کا وزن صحیح ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, آنے والے ہوتے ہیں دکانوں پر, تجارتوں کے اوپر حساب لینے کے لیے کاؤنٹر, بھائی اتنے فلانی تاریخ کو ان کا آرڈر ہے وہ آئیں گے, بلاؤ اس کو, وہ بک کیپر کو, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لے بھائی ان کے آنے سے پہلے. زینو قبل ان تزنو وحاسبو قبل ان تحاسبو. ایک مقصد تو یہاں جو عام طور پر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے الابواب والتراجم میں فرمایا کہ عام طور پر تو شراح الرد علی المعتزلہ اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ وہ میزان وزن اعمال کا تلنا اس کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں, وہ ان تمام آیات کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ اصل حق تعالیٰ کا مقصد ہے قیام عدل, کہ ہم قیامت کے دن ہر ایک انسان کے درمیان میں عدل قائم کریں گے. اس کو بیان کیا ہے وزن کو تولنے سے, لہذا انہوں نے میزان کا انکار کر دیا. لیکن شیخ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا قلمی نسخہ جس میں انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, وہ میں نے دیکھا ہے. اس میں مفتی صاحب کے حاشیے سے اپنے قلم ہی سے لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری کا اگرچہ یہ مقصد ہے الرد علی المعتزلہ, لیکن ایک خاص مقصد دوسرا بھی ہے. وہ کیا؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال قول اس کو تولا جائے گا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بول ہے, بول زبانوں کے بول, ہماری زبان جو کینچی کی طرح صبح سے لے کر شام تک چلتی رہتی ہے, کبھی ہم نے خیال نہیں کیا کہ یہ تولا جائے گا. مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تغافل نہ برتنا, جیسے دوسرے اعضاء کے افعال اور اعمال کو تولا جائے گا. یہ جو زبان کی حسائد ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے عام طور پر امت غافل ہے. جو چاہے بول دو, جو چاہے کہہ دو, جس طرح چاہے بس. مشہور حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی حدیث ہے, اخیر میں حضرت معاذ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک خلاصۃ الخلاصات سچوٹ جس کو کہتے ہیں ایسی بات بتلا دیجئے کہ اس کو اگر میں پکڑوں تو میری نجات آسان ہو جاوے. معاذ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ, اپنی مبارک زبان پکڑی اور اشارہ کر کے پھر کہا معاذ کف عَلَيْكَ هَذَا, اس پر بریک لگاؤ, اس پر کنٹرول کرو, بس نجات آسان ہو جائے گی. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہم بولتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. فرمایا معاذ تجھے تیری ماں روئے, قیامت میں بے شمار انسان منہ کے بل اوندھے جہنم میں گریں گے فقط اس زبان کی وجہ سے. تو مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ابو عبداللہ کا مقصد دونوں ہے, اعمال کا وزن ہوگا اور اقوال کا وزن ہوگا, اس سے تغافل نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اس کا استحضار اور دھیان ہو ہر وقت. اس میں شرح اور محققین مختلف ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے جو انہوں نے کہا ورنہ اعمال بنی آدم, اعمال تولے جائیں گے, یہ راجح ہے اعمال کو تولنا. دوسرا قول نامہ اعمال کو تولنے کا, اور ایک قول صاحب عمل کو تولنے کا. تینوں قسم کے اقوال ہے, لیکن ابو عبداللہ کی جو عبارت ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے. اب وہ قدیم زمانے میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مول صاحب تم مولوی لوگ, یہ معتزلہ مرجیہ اور یہ سب کہاں ہے دنیا کے اندر. تو یہ بات یاد رکھے کہ پرانے معتزلہ تو ختم ہو گئے, لیکن نئے معتزلہ ماڈرن, اس لیے کہ معتزلہ کی جو بنیاد تھی وہ تو یہ ہے کہ عقل, حواس اور وحی, یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہر مخلوق کے اندر نفع نقصان سمجھنے کی صلاحیت, اور نفع کیا ہے نقصان کیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے تین نعمتیں دی. پہلی نعمت حواس, آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ ہے, یہ کھڈا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ کڑوا ہے, یہ اذان کی آواز آ رہی ہے, یہ شور کی آواز ہے. تو نفع نقصان کو حواس کے ذریعہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد دوسرے درجے میں عقل کے ذریعہ, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے حیوانات کو ان کی اپنی ضرورت کے اعتبار سے, انسان کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے. لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں یہ مخلوق ہے, اسی لیے اس کی لمٹ بہت مختصر ہے. یہ دھوکہ بہت کھاتی ہے, حواس بھی دھوکہ کھاتے ہیں اور عقل بھی دھوکہ کھاتے ہیں دونوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری ایک نعمت انسانوں کو دی جس کو ہم وحی کہتے ہیں, وحی کی نعمت. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیج رہے تھے تو جو جتنی باتیں فرمائی اس میں ایک بات یہ فرمائی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, کہ اب جاؤ دنیا میں ہماری طرف سے ایک نبی ایک کتاب, ایک نبی ایک کتاب, ایک نبی ایک کتاب, اور اس کے مطابق انسانوں کو اپنا وقت پورا کرنا ہے دنیا کے اندر, اور وقت پورا کر کے یہاں چلے آنا ہے. بعضکم لبعض عدو, اور وہاں دنیا کے اندر عداوتیں چلے گی, جنت کے اندر عداوت نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ, وہاں عداوت ہے ہی نہیں, ہر ایک کے دل پاک صاف. دنیا کے اندر جاؤ, وہاں آپس میں انسانوں میں اور شیطانوں میں جناتوں میں آپس میں خود انسانوں کے اندر عداوتیں چلے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے رکھا, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے, دنیا میں عداوتوں کے ذریعہ دنیا تھوڑی سی کڑوی ہو جائے گی, اس لیے کہ بہت زیادہ میٹھی ہوگی تو مخلوق اس میں ڈوب جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان عداوتوں کے ذریعہ دنیا کو کڑوا کر دیا. ایک تو اس سے بھی بچتے رہیں گے, اور انابت اللہ کا جو سلسلہ ہے یہ باقی رہے گا ان عداوتوں کے ذریعہ. اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ دکھی نہ ہو وہاں تک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا نہیں. بہرحال یہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, امام بخاری کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی بات بیان کرتے ہیں قرآن پاک کے جو الفاظ غریبہ ہوتے ہیں اس غریب لفظ کی تحقیق بیان کرتے ہیں. چونکہ آیت جو انہوں نے پیش کی وزینو بالقسط ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اس میں قسط ہے, تو قسط کی مناسبت سے قرآن پاک میں وزینو بالقسط المستقیم کہ سیدھے ترازو سے تولا کرو, ڈنڈی مت مارنا تولنے میں, ہمیشہ تولو تو یہ جو تطفیف ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, متففین کے لیے ویل ہے ویل, اور پھر ایسے ہے کہ جب دوسروں سے لینا ہو تو پورا پورا لاؤ, اور دوسروں کو دینا ہو تو اللہ کی بھی ریوارڈ. یہ تطفیف موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت میں ایک جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ, وہاں وضو کے بارے میں ایک شخص نے کچھ کیا تو کہا کہ لقد تففت یا اخی, تو نے تطفیف کی, ڈنڈی ماری وضو میں, تو نے ڈنڈی ماری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بیٹا تو نے وضو میں ڈنڈی ماری. اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکل شیئن وفا ان و تطفیف, کہ پورا پورا ادا کرنا اور ڈنڈی مارنا یہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے, نمازوں میں, وضو میں, اعمال میں, اخلاق میں, معاشرت کے اندر, معاملات کے اندر, تنہا معاملات میں نہیں ہوتا ہے, یہ ہر چیز میں ہوتا ہے. بہرحال تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ قسطاس یہ رومی زبان میں عدل ہے. یہاں ایک بحث شرح نے کی ہے, اس وقت اس کا ٹائم نہیں ہے, کہ قرآن پاک میں غیر عربی کے الفاظ ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو شدت کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ توافق الوضعین کہا جائے گا, یہ غیر عربی سے نہیں لیا گیا ہے, اتفاقی بات ہے کہ عربی میں بھی وہ اسی معنی میں آ گیا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, یہ کیا بات ہوئی, مقسط تو باب افعال سے اسم فاعل کا سیگا ہے اور قسط ثلاثی ہے. علامہ کرمانی نے فرمایا ہے کہ یہ قسط مصدر المصدر ہے, یعنی مقسط کا مصدر اقساط اور اقساط کا مصدر قسط. وہو العادل، مقسط کا ترجمہ ہے عادل. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. وام القاسط فهو الجائر، کہ وام القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاسطین جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہ کیا بات ہے کہ مادہ ایک ہی ہے، ایک جگہ پر ترجمہ ہے عدل اور ایک جگہ پر ترجمہ ہے ظلم. تو شراح نے اس کے متفرق جوابات دیے ہیں، آسان اور مختصر جواب. ایک تو یہ ہے کہ یہ لغات اضداد میں سے ہے، عربی زبان میں بعض لغات دونوں متضاد معنی میں ہوتے ہیں، جیسے سورہ کہف میں وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. تو یہاں روح البیان میں وراءہم کا ترجمہ کیا ہے امامہم، جس طرف کشتی جا رہی تھی وہاں پر کوئی ظالم بادشاہ تھا، اس سے بچانے کے لیے انہوں نے توڑ دیا. متضاد ہے یہ. ایک جواب یہ دیا ہے کہ مصدر کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے. قسط یقسط، اس کا مصدر اگر قاف کے فتحے کے ساتھ ہو القسط تو اس کا ترجمہ ہے ظلم، اور القسط قاف کے کسرے کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ ہے عدل. مصدر کی حرکتیں بدلنے سے معنی تبدیل ہو جائے گا. تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ مقسط یہ ایک ساتھ سے ہے. باب افعال کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے سلب ماخذ. قسط ظلم، ظلم کیا. جار اب اقسط میں لے آیا، ازال الظلم. جب ظلم کا ازالہ ہو گیا تو کیا ہوا، عدل قائم ہو گیا. ایک جواب یہ بھی دیا ہے. بہرحال جو بھی ہو، امام بخاری کی اپنی عادت ہے، میزان عمل سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مناجات کی. محراب داؤد مشہور ہے بیت المقدس کے اندر، یا اللہ میں میزان عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے. اب جو دکھلایا، حجابات اٹھا دیے گئے، یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اللہ، یہ میزان عمل اس کو کون بھرے گا، کس کے اعمال اس کو بھریں گے؟ وہی آئے کہ داؤد، سارا مسئلہ میری رضامندی اور قبولیت کا ہے. جب میں راضی ہو جاؤں گا اور قبولیت کی شان پیدا ہوگی تو ایک کھجور سے نامہ اعمال بھر دوں گا. علماء نے حدیث پڑھی ہے والحمدللہ تملأ المیزان، ایک الحمدللہ میزان عمل کو بھر دے گا. مسئلہ فقط قبولیت کا ہے، رضامندی کا ہے، کہ بس وہ راضی ہو جاوے جس عمل سے تو پھر کام بن گیا، فست و رب الکعبہ. اور یہ قیمتی بنے گا کس سے؟ تین چیزوں سے قیمتی بنے گا. اعمال وزنی ہوں گے، ایک تو ایمان، وہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی کا کام. دوسرا اخلاص، جس کو ہماری زبان میں پیور کہتے ہیں. پیور یہ اتر رہے گا، پیور ہے یہ بھیڑ سیر والا ہے، یہ گھی پیور ہے. وہ جو پیور جس کو کہتے ہیں یہ ہے اخلاص. اور تیسری چیز ہے اتباع سنت، کہ جو بھی کام تم نے کیا، وضو کیا، پورا وضو سنت کے مطابق میں نے کیا یا نہیں کیا، بس وہ تمہارا عمل قبول ہے. ان تین چیزوں سے اعمال قیمتی بنیں گے. وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ حدیث پاک پوری بخاری میں تین جگہ پر امام بخاری نے ذکر کی ہے، ایک کتاب الایمان میں، ایک کتاب الدعوات میں، اور ایک یہاں اخیر میں. ان کے تین الگ الگ اساتذہ سے یہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے، ایک زہیر ابن حرب، دوسرے قتیبہ ابن سعید، اور تیسرے احمد ابن اشکاب جو یہاں منقول ہے. دو کلمے، دیکھو وہی بات جو شیخ نے فرمائی ہے، کلمہ تو زبان کا عمل ہے نہیں، اس کو فرما رہے گے تولا جائے گا اور میزان عمل میں بہت بھاری نکلے گا. زبان کے بول تولے جائیں گے، اس پر کنٹرول. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یا تو یہ مراد ہے کہ حضرت رحمان کو یہ محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ تو مخلوق میں بھی جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کرے تو خوش ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تعریف کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین، حمیدنی عبدی، الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی. خود کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. یا تو اس کا پڑھنے والا محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے آسان ہے پڑھنے میں، ثقیلتان فی المیزان، ترکیب کے اعتبار سے یہ خبر مقدم ہے. بلاغت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مبتدا خبر کی ترتیب کو الٹ دیا جاتا ہے تشویق مخاطب کے لیے، تاکہ مخاطب میں شوق پیدا ہو. جب اس کو یوں کہا کہ کلمتان، دو کلمے ہیں ہمارے پاس، ارے بھائی کون سے ہے ذرا بتا تو دو یار، کہہ رہے وہ کیا بات، حبیبتان حضرت رحمان کو بہت محبوب ہے، اور زیادہ شوق پیدا ہوا. وہ حضرت رحمان کو، بھائی بتاؤ تو جلدی سے بتاؤ. تو حضرت رحمان کو محبوب ہے تو پھر تو وہ بہت مشکل ہوں گے. نہیں، مشکل مشکل وہی ہے، خفیفتان علی اللسان، بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جاوے. اب جو اور زیادہ تڑپ گیا، بتا بھائی، ثقیلتان فی المیزان، کہ نہیں میزان عمل تو بھر دیں گے، میزان عمل کو بھر دیں گے، بہت وزنی. اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو کہا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت آسان کے ساتھ، یہ ہے تسبیح اور تحمید. بلا عقائد کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے حق تعالیٰ کی صفات سلبی اور وجودی، یعنی نقائص اور عیوب سے ان کی پاکی بولنا، پاکی بیان کرنا. اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، وہ ہوا یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتے ہیں خود نہیں کھاتے ہیں. لا تأخذوه سنة ولا نوم، ان کو اونگ نہ آوے، وہ نیند نہ آوے. حی لا یموت، ان کو موت نہیں آئے گی. یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا یصفه الواصفون ولا تغیره الحوادث. انسان ہر وقت حوادثات سے ڈرتا ہے، بیماریوں سے، ایکسیڈنٹوں سے، موت سے، نہ معلوم کن کن چیزوں سے، ولا تغیروا الحوادث، یہ سب سلبی صفات پہ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر سلبی صفت اس کے جانب مخالف کے لیے یہ وجودی صفت ہے کہ زید میں حرص نہیں ہے، یعنی زید میں قناعت ہے، جانب مخالف میں تو یہی معنی ہوگا. دوسری صفت تو یہ سبحان اللہ کے ذریعہ سلبی صفات کو بیان کیا جاتا ہے اور وبحمدہ کے ذریعہ وجودی کو بیان کیا جاتا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا روزانہ 500 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا. میں نے جب سے حضرت سے سنا ہے میرا اپنا یہ معمول ہے اور میں روزانہ 500 مرتبہ پڑھتا ہوں. ہم نے کتنے بخاری کے جلسے آج تک سنے ہیں، معلوم نہیں ہمارے اندر یہ شروع ہوا یا نہیں ہوا یا کب شروع ہوگا، بس وہ تو واہ واہ واہ واہ کے اوپر ہے، واہ واہ کے اوپر ہے، واہ واہ ختم. بھائی بتاؤ تو صحیح، کچھ دو لیا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کچھ دو. طلبا نے ماشاء اللہ یہ ہمارے علم نبوت کی تکمیل کی ہے. فقط دو نصیحتیں میں آپ کو کروں گا، ٹائم نہیں ہے، میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے. کہ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو مٹانا، علم کی پہلی جو چیز اندر جب اترے آدمی اپنی انا آئی ایم، ہم چو مندی کرے نیس، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم چو مندن کرے نیس، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کو مٹا کر جانا. اگر علم کی برکتیں چاہتے ہو تو یہ پوٹلی ڈسٹ بن میں پھینک کر پھر گھر میں جانا، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر دیکھنا علم کے برکات آپ کے اوپر کیسے نازل ہوتے ہیں. تو ایک نصیحت تو یہ ہے اپنے آپ کو مٹانے کی. دوسری نصیحت یہ ہے کہ بھائی تم نے ٹینکر بھر لیا علم سے، پورا ٹینکر فل، لیکن یاد رکھو کہ اس ٹینکر میں سے 2 لیٹر لے کر جب تک مشین کے اندر نہیں ڈالو گے تمہاری گاڑی چلے گی نہیں. یہ مت سوچنا کہ ہماری پیٹھ کے اوپر تو ٹنوں کے حساب سے ہے، تمہاری پیٹھ کے اوپر ٹنوں کے حساب سے ہے. اس کو تو قرآن نے بیان کیا، مثل الذین هم ملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تو ٹنوں کے حساب سے اسے کچھ نہیں چلے گا. اور پھر جب نہیں چلے گا تو راستے کے بیچ میں ٹھہر جاؤ گے، نہ خود چلو گے نہ دوسروں کو چلنے دو گے، ہاں امت کے لیے رکاوٹیں پیدا کرو گے. اس لیے اس ٹینکر جو بھرا ہے تم نے، اس میں سے 2 لیٹر روزانہ اندر میں مشین کے اندر داخل کرتے رہے تو پھر تمہاری گاڑی چلے گی اور بہت عافیت کے ساتھ چلے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.